السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما تلقزيه وقوالي وقم بتسقون محاضره بعد المغرب، ولله الحمد الشيخ المشاصيلي ماذا يتكلم زيوة من أهمية طلب العلم مهم وتفوت علم الشريعة. أيوة سنة زيادة لقنجيزة لم كان بيش الشيخ قد تفضل مشكور من أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. وكانت إيمان بعد المؤمن الله سبحانه وتعالى ومجد نبتك زيادة صالة سلامة تميت محمد صلى الله عليه وسلم. ومالا نجد تينا تبكتانا كتك نيومبا ميونغوني ونمذاكي الله تبارك وتعالى pamoja na kwamba ni musalla, lakini una haki ya kuitwa katika nyumba katika miongoni mwa nyumba zake Allah tabaraka wa taala, kulingana na yale ambayo yamefanyika hapa. Na bila shaka mikusanyiko kama hii ina fadhila kubwa. Nimeyanukuu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakitoka kwa sahaba Abi Huraira radhiallahu taala anhu, maneno ambayo ameyataja Imam Muslim katika sahihi yake, katika hadithi ambayo ni ndefu. Katika sehemu ya hadithi hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hawatokusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah tabaraka wa taala ikawa watu hao wanakisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, au ikawa wanafundishana wao kwa wao, isipokuwa utateremka utulivu kwa watu hao. Vile vile watakunikwa na rahma, na vile vile watakunikwa na mbawa za malaika, na Allah tabaraka taala atawataja watu walikuwa katika majlisi hiyo, katika kikao hicho, mbele ya wale walikuwa mbele ya Allah tabaraka taala, kwa maana mbele ya malaika. na jambo hili Allah tabarak wa taala analifanya ikiwa ni sehemu ya kujifakhirisha kwa malaika. Anajifakhirisha Allah tabarak wa taala kwa malaika kwa sababu Allah tabarak wa taala alipotaka kumuumba mwanadamu katika ardhi hii na kumweka katika ardhi hii, malaika walisema ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima. Allah tabarak wa taala anataka kuweka katika ardhi hiyo yule kiumbe ambaye atakayeleta ufisadi pamoja na kumwaga damu. Kwa hiyo atakapotokea mwanadamu akasimama katika toa ya Allah tabarak wa taala, miongoni mwao ni watu kukaa katika hali kama hii, si kwa sababu ya kusikiliza siasa au si kwa sababu ya kusikiliza mambo ya mpira, bali ni masuala yanayohusiana na dini yao. Bila shaka jambo hilo ni jambo ambalo Allah tabarak wa taala anajifakhirisha kwa malaika. Ndugu zangu, kabla sijazungumza ambacho nimekusudia kuzungumza na nyinyi, nafikiri kuna lugha ambazo zinatumika tunapokutana sisi katika majlisi kama hizi. Sasa wakati mwingine kusije ukafikia hatua ya watu wakatuchukulia na kutupa manzila ambazo sio za kwetu. Ni lugha ambazo sisi tunazitumia kikawaida, kwamba anapokuja mtu kututembelea inawezekana akakuwa sifa na ni kweli ya kwake, na wakati mwingine ikawa ni lugha ambayo inayotumika tu katika maeneo kama haya. Kwa hili nilitaka nilizungumze mwishoni mwa mazungumzo yangu, lakini ninahofia nisije nikaja nikasahau. Kwa hiyo nimeona mimi nilitanguliza jambo hili na mwanzo, kwamba mimi nilikuwa mbele yenu ni mwanafunzi, na bila shaka na nyinyi mliokuwa mbele yangu ni wanafunzi wenzangu, na wanafunzi wana kawaida ya kuzidiana. Ima kutakuwa kuna wale ambao walizidi maarifa, na ima kutakuwa kuna ambao mimi nimewazidi maarifa. Lakini kinachofanyika katika sehemu hii ni katika mlango ule wa tanasu, katika sehemu hii kuna suhiana, kwa sababu ad-dinu nasiha, dini ni kuna suhiana. Kwa hiyo hili kwanza nilipenda nilikumbusha hili, kwamba mara nyingi ni kawaida hata sisi tukitembelewa na mgeni msikini kwetu, basi tutasema kwamba shekhe ameshafika, shaba tukae tumsikilize. Inawezekana mtu akawa kweli manzila aliokuwa nayo shekhe, au akawa manzila aliokuwa nayo kwamba ni mwanafunzi katika miongoni mwa wanafunzi, lakini mimi nafasi yangu ni mwanafunzi katika miongoni mwa wanafunzi. Kwa hili kwanza nilitaka nikueleze hivi, na hilo litathibitika kutokana na madhaifu mengi yatakayojitokeza katika yale ambayo nitakayokuwa ni wenye kuzungumza. Ndugu zangu, katika miongoni mwa misingi ya dini yetu ya Kiislamu ni al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar, ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Na katika miongoni mwa kuamrishana mema ni kupatikana jinsa kama hizi za kiilmu, nazingatiwa ni katika miongoni mwa kuamrishana mema, kwa sababu ndani yake tunaelekezana mambo ambayo ni muhimu yanayohusiana na dini yetu. Na bila shaka, kwa kuwa sisi wanadamu lengo la kuungwa na Allah tabaraka wa taala kuja katika dunia hii ni kumwabudu yeye, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba sikuumba majini na wanadamu isipokuwa wapate kuniabudu mimi. Ma uridu minhum min rizqi wama uridu an yut'imun, sitaki kutoka kwa wao rizqi wala sitaki kutoka kwa wao wanilishe mimi. Kwa hiyo yanapofanyika majambo yanayohusiana na kule kuwepo kwetu sisi duniani, bila shaka watu wanakuwa wamefanya jambo kubwa, bila shaka watu wanakuwa wamefanya jambo kubwa. Na watu wanapoacha suala hili la kuamrishana mema na kukatazana mabaya, linaweza likawapelekea kufikia katika hatua ya kuangamia. Katika hadithi ambayo ameitaja Imam Abu Daudi kutoka kwa Udhaifa ibn al-Yamani رضي الله تعالى عنه صحابة ونمتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mtu mwenye kutunza siri za bwana mtume صلى الله عليه وسلم hata ile majina ya wanafiki katika zama za bwana mtume صلى الله عليه وسلم Udhaifa bin Yamani yeye ndo alikuwa akijua kwa sababu alikuwa akitajiwa na mtume صلى الله عليه وسلم akawa yeye ana nukuu maalum ana rekodi maalum ya watu ambao ni wanafiki katika zama za bwana mtume صلى الله عليه وسلم na wako baadhi ya maswahaba kwa ule uoga kwa kuogopa unafiki waliwahi ndo kumfikia Udhaifa bin Yamani miongoni mwa wao akiwa Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu akamwambia na mimi nimo katika wao Udhaifa bin Yamani akamwambia mtume akamwambia Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu kwamba jambo hili ni siri baina yangu mimi na mtume wa Allah jambo langu hili ni siri baina yangu mimi na mtume sallallahu alayhi wasallam hasa Udhaifa bin Yamani amepokea maneno kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akisema والذي نفسي بيده ما هو كل ambaye nafsi yangu mimi iko mikononi mwake ambaye ni Allah tabaraka taala mtume sallama anaapa kwa Allah tabaraka taala la ta'muruna bil ma'ruf wallahi lazima muamrishane mema wala tanhauna 'anil munkar na wallahi lazima mkatazane mabaya au la yushikanna Allahu an yab'atha 'adhaban minhu au la sibo kwa maana msipoamrishana mema na msipokatazana mabaya Allah tabaraka taala atateremsha adhabu itokanayo kwake fataduunahu fala yustajabu lakum kisha mtamuomba Allah na wala nyinyi msijibiwe kwa hiyo watu wanapoacha kuamrishana mema wanapoacha kukatazana mabaya katika miongoni mwa madhara yake ni kufikia hatua Allah akawaletea jamii hiyo adhabu na wanasema wanawachuoni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ametaja adhaban ambayo ni nakra kwa maana ni adhabu ambayo haijulikani je ni watu kuwa na maisha magumu je watu kuwa na watoto ambao hawana usikivu je watu kuwa na wake ambao hawana usikivu je watu kutewaliwa na watawala ambao ni wakali je ni lipi halijulikani lakini haya madhara yatakapokufikia nyinyi mtamuomba Allah tabaraka taala ayaondoe madhara hayo na msiba Allah tuitikie kwa maana siyaondoe madhara hayo kwa sababu Allah amejinadi katika sehemu nyingi miongoni mwa sehemu hizo anatuambia sisi waja wake wa idha msa'alaka ibadi anni Muhammad sallallahu alayhi wa sallama watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi fa inni karibu waambie mimi nipo karibu ujibu da'wata da'i idha da'ani naitikia maombi ya muombaji pale anaponiomba lakini kwa sharti fal yastajibu li waliyuminu bi waitikie maamrisho yangu mimi na waniamini mimi. Kwa hiyo Allah tabaraka taala ametoa maelekezo kwa sisi tukimuomba yeye atatujibu, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kutokujibiwa maombi yao ni pale kutakapodhihiri munkar, kutakapodhihiri uovu, watu wakawa wakatazana maovu, au pale watu watakapokuwa wakuamrishana yaliyokuwa mema. Kwa sababu mtu mfano anapokuambia aje kusali, huyo ni mtu amefanya uovu. Kwa hiyo anapokuja mtu kumzuilia kumwamrisha ndugu yake kusali, anakuwa amemwamrisha jambo jema sambamba na kuliondoa jambo ovu la kule kuacha huyu bwana kusali. Kwa hiyo kwa ajili ya dharura hiyo ndio sisi tuna wakati mwingine tunakutana katika majlisi kama hizi ambazo nazo zinabeba miongoni mwa maana ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Umma huu ni umma ambao Allah tabaraka taala ameufanya kuwa bora kwa sababu ya jambo hili. Umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam umepata umekuwa ni ummatul khairiyya, ni umma uliokuwa bora kwa sababu ya jambo hili la kuamrishana mema na kukatazana mabaya, kama Allah anavyosema katika surati Al-Imran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kama nyinyi mmekuwa umma bora mnaamrishana mema na mnakatazana mabaya, kama nyinyi mmekuwa umma bora mmetolewa kwa ajili ya faida ya watu mnaamrishana mema na mnakatazana mabaya na mnamuamini Allah tabaraka taala. Wanasema wafasirina wa Qur'ani kwamba suala la kumwamini Allah tabaraka taala jambo hili ndio muhimu zaidi kuliko kukuamrisha mema na kukataza mabaya. Suala la mtu kumwamini Allah tabaraka taala, jambo hili ndio muhimu zaidi kuliko suala la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Lakini mtu Allah tabaraka taala akatanguliza jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya, kisha akaleta jambo la suala la imani, kuonyesha kwamba jambo hili la kuamrisha mema na kukataza mabaya ni katika jambo lenye kupelekea umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa bora. Katika zama za Bani Israel, wao baadhi ya watu katika jamii yao walikuwa wakifanya mambo maovu, ikafikia hatua sasa watu hawaamrishani mema wala wakatazani mabaya. Allah tabaraka taala akawalaani, akawaepusha na rehema yake, kwa sababu laana ni atarku min rahmatillah, ni mtu kufukuzwa kutoka katika rehema ya Allah tabaraka taala. Na ndio maana jambo hili halifai kisheria kumlaani mtu kwa dhati yake, kwa mwenyewe alivyo. Kama atakuwa yuko hai haifai, ila kwa masharti kwamba imma atakapokuwa amekufa na akawa imethibitika yeye amekufa aliyekuwa si Muislamu, au itakapokuwa wahai, yani Qur'ani au Sunna vimethibitisha juu ya ulaana kwa mtu huyo. Kwa mfano Abu Lahab kipindi yuko hai laana ilikuwa ishamthibitikia, kwa hiyo kumwita Abu Lahab laanatullah kipindi yuko hai ilikuwa inafaa, kwa sababu Allah ameshathibitisha laana juu yake. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba, imeangamia mikono miwili ya Abi Lahab na yeye mwenyewe ameangamia. Maka mwisho Allah akasema sayasla naran dhat lahab, ataingia katika moto ambao ni mkali. Vile vile Firaun, Allah tabaraka taala akathibitisha laana tangu yuko katika uhai wake, kwa sababu ni kiumbe ambaye alifikia katika uovu wa kupitukia, na Allah tabaraka taala akafahamu kwamba huyu bwana mafikio yake ni kufa katika hii ya kufuru. Vile vile sisi tunamlaani sheitani pamoja na kwamba bado yuko hai, kwa sababu tayari Allah tabaraka taala amethibitisha laana kwa sheitani, tena na yeye atakuwa ni katika minhali nari, katika miongoni mwa watu wa motoni. Sasa Allah tabaraka taala akawalaani Bani Israel kiujumla kwa lile jambo lao la wao kutokuamrishana mema na kutokatazana mabaya. Akasema Allah tabaraka taala katika surati Maida, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, kwa walilaniwa wale waliokufuru katika watu wa Bani Israel kutokana na kauli ya Allah Daud pamoja na Isa bin Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'dalun, huku kulaaniwa kwao ni kutokana na kuasi kwao na kuchupa kwao mipaka. Kisha Allah akasema kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani ubaya waliokumaovu waliokuwa kiyafanya. Labisa ma kanu yasnaun, uovu uliovyo jambo hilo waliokuwa kilifanya. Kwa hiyo sisi ndio tukapata fursa hii ya kukumbushana, na ikawa tumechagua katika maudhui ya kukumbushana ni kuelekezana katika masala ahamiyatu talabil ilmi shar'i, umuhimu wa kutafuta elimu ya kisheria. Lazima tuseme hivyo, maki mtu asije akaondoka hapa kabla muhadhara hujaisha au nasaha hujaisha. Muhadhara wa leo ulikuwa unazungumzia umuhimu wa elimu. Kwa hiyo mtu akatoka hapa akawa anajua sisi tumekuja kuwaelekeza watu umuhimu wa watu kwa mainjinia au kwa madaktari. Hapana, sisi watu hatukuwaelezea hilo. Katika hadithi ambayo ameitaja Imam Muhammad ibn Yazid, imamu huyu akijulikana kwa jina ambalo ni maarufu kwa watu ambao sisi tumesoma soma madrasa, akijulikana kwa jina la Ibn Majah, Imam Ibn Majah ambaye jina lake ni Muhammad ibn Yazid. Kama vile ambavyo watu mtu anaweza akawa anasema rawahu al-Bukhari, hadithi amepokea Imam Bukhari, kwa hiyo ikawa kila mtu Imam Bukhari, Imam Bukhari, lakini ukimuuliza kwani jina lake hapo yeye ni nani? Kwa hiyo Imam Ibn Majah jina lake akiitwa Muhammad ibn Yazid, amepokea hadithi kutoka kwa sahaba Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahaba ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallama wakati akiwa amefika katika mji wa Madina, mama yake Anas bin Malik Umm Sulaym alimchukua Anas bin Malik akaenda kumkabidhi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, akimtaka Mtume sallallahu alayhi wasallam amfanye kuwa kama ni kijana wake, ni kama mtumishi wake. Na ndio maana katika tarjama ya Anas bin Malik wanawajuoni wanasema khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, mtumishi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na zimekuja baadhi ya hadithi zikionyesha ishara hiyo. Miongoni mwayo Anas bin Malik baadhi ya wakati alikuwa kibeba mpaka viatu vya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa Anas bin Malik amepokea maneno kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi, kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu. Hadithi hii baadhi ya wakati huwa inasomwa ala kulli muslimin wa muslimatin. Neno muslimatin halikuthibiti katika hadithi, halikuthibiti katika hadithi. Na hii hadithi ina mapokezi mengi ambayo baadhi ya mapokezi ni katika riwaya ambazo ni dhaifu. Katika baadhi ya mapokezi wanaochuoni wanaelezea kwamba ni katika miongoni mwa katika upokezi ambao umekuja ukiwa ni dhaifu, lakini hadithi ni sahihi kwa kukusanya zile turuki ya dhahiri. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema maneno mafupi tu kwamba kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumia neno faridha tu. Na neno faradhi katika sheria ya Kiislamu panakusudiwa kama wanavyoelezea wanaochuoni wa usulul fiqh, kwamba faradhi panakusudiwa kama ni jambo ambalo imeitaka sheria kwa mtu ambaye ni mukallaf, kwa mtu ambaye aliyokuwa mbalighi na mwenye akili. Tukisema mukallaf ni mtu ambaye amebalighi na ana akili. Nikikosekana mmoja katika mambo mawili haitwi mukallaf. Lau kama mtu atakuwa mbalighi lakini ni mwenda wazimu, huyo haitwi mukallaf. Lau kama mtu atakuwa ana akili lakini bado hajabalighi, bado haitwi mukallaf. Kwa hiyo tukisema jambo fulani ni faradhi, maana yake ni jambo ambalo sheria imemwajibisha mtu ambaye mukallaf kulifanya jambo hilo, na atapata thawabu kwa kulifanya jambo hilo, na atapata dhambi kwa kuto kulifanya jambo hilo, kwa maana kwa kuliacha. Pamoja na kwamba maelezo haya au kanuni hii ndani yake pia ina maelezo mengine, kwa sababu kuna wakati mtu anaweza akapata na mawani na vizuizi vya kumfanya ashindwe kufanya jambo la faradhi, basi anakuwa yeye haandikiwi kama ni mwenye kupata madhambi, anakuwa ameshindwa kulifanya jambo lile la faradhi kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kulifanya. Na hapo pia patakuwa panaangaliwa katika kuto kuliweza. Inawezekana mtu akawa haiwezi kiujumla wake, akaondokewa na hilo, lakini akawa haliwezi ikawa kuna mbadala yake. Kwa mfano, mtu ambaye amiliki gharama za kwenda hija, hija kwake inakuwa imemuondokea na hatapata dhambi kwa hilo, lakini bado anaambiwa kwamba wewe hija kwako ni faradhi pale utakapokuwa una uwezo wa kwenda hija. Walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila, Allah amefaradhisha juu ya watu kuikusudia nyumba tukufu kwa wale wenye uwezo kimtia. Lakini pia ukisoma katika swala, katika miongoni mwa mambo ambayo ya faradhi katika swala ni mtu kusimama katika swala ya faradhi. Lakini atakapokuwa mtu ni mgonjwa akashindwa kusimama, sheria ikamwambia basi aswali aliyokuwa amekaa. Sio aseme tena bwana, mimi kwa sababu kuswali nimesimama siwezi, naumwa, basi naacha kabisa kuswali. Hapana, haiko hivyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila muislam, maana yake kila muislam anawajibikiwa kutafuta ilmu. Na mtu atakapokuwa ameacha suala la kutafuta ilmu anapata dhambi, isipokuwa tu kama ilivyokuwa faradhi zimegawanyika katika mafungu mawili. Wanawachuoni wa Kiislamu kwa kule kufuatilia nusus, yani aya katika Qur'an na hadithi sahihi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakagundua katika maamrisho, katika maamurat, katika mambo ambayo sheria imetuamrisha, yakaonekana kuna namna mbili katika maamrisho. Kuna maamrisho ambayo sheria imemwelekezea kila Muislamu kulifanya jambo hilo, na kuna maamrisho sheria ikiwa inachokifanya inaangalia kufanyika kwa jambo hilo. Kwa mfano, suala la kufunga mwezi wa Ramadhani, jambo hili ni jambo la faradhi kwa kila Muislamu. Kwa hiyo Muislamu utakapokuwa umefika mwezi wa Ramadhani akawa hakufunga na akawa hana nyudhuru za kisheria, sio mgonjwa, au kama mwanamke hana vile vizuizi vya kumfanya aruhusiwi kufunga, na akifunga atapata dhambi na funga yake haizii, ikawa mwanamke hana vizuizi hivyo akawa yeye akaanza kufunga vile vile, anapata dhambi. Kwa kila Muislamu ukifika mwezi wa Ramadhani akawa hana vizuizi vya kumzuia kufunga, anatakiwa afunge, na asipofunga anapata dhambi. Kwa hiyo funga ni faradhi. Na ikawa kuna baadhi ya mambo sheria imeamrisha kuyafanya, lakini wakiyafanya baadhi kunaondoka ulazima wa jambo hilo kwa wengine, na wale wanaolifanya wao watapata thawabu, na wale ambao hawakulifanya watapata dhambi. Katika miongoni mwa hayo wakayataja wanawachuoni mfano swala ya jeneza. Mtu akawa amekufa anatakiwa asaliwe, lakini wakatokea Waislamu 10 wakaswalia jeneza, Waislamu 20-30 wakakaa pembeni wakushiriki katika jeneza, wale ambao hawakushiriki hawatapata dhambi, na wale waloswalia watakuwa wamepata thawabu. Na kwa maana hiyo sheria inaangalia ule ufanyikaji wa swala ya jeneza, haiangalii nani kafanya nani hakufanya. Kwa namna hii basi, wanawachuoni wakasema hizi faradhi, kuna faradhi ambayo wakaita ainiyin, faradhi ya kila mtu mmoja ya kwa dhati yake, na kuna faradhi ambazo wakaita kifaiyin, faradhi ya kutosherezana. Kwa hiyo vile vile kwa kuwa ilmu ni faradhi, wanawachuoni wakaelezea nayo ilmu vile vile imegawanyika mafungu mawili. Kuna ilmu ambayo ni ya fardhu al-ainiyin, na kuna ilmu ni fardhu al-kifaiyin. Kuna ilmu ambayo ni faradhi kwa kila Muislamu, yani faradhi la ainihi kwa dhati yake, na kuna ilmu ambayo lau wakiwa nayo ilmu hiyo baadhi ya Waislamu utaondoka ulazima wa kujifundisha ilmu hiyo kwa Waislamu wengine. Na katika ilmu hii ambayo ni faradhi, wanawachuoni pia wakagawa mafungu matatu. Hii ilmu, ilmu fardhu al-kifayaniyya, akasema kwanza kuna ilmu katika masala ya maamurat, katika mambo yale yaliyoamrishwa na sheria, na kuna katika masala ya itiqadat, katika masala ya itikadi, na kuna ilmu katika masala ya manhiyat, katika mambo yaliyokuwa yamekatazwa na sheria. Kwa hiyo kila Muislamu anatakiwa ni lazima afahamu masuala ya itikadi yake juu ya dini yake ya Kiislamu, itikadi juu ya Allah tabaraka taala, itikadi juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, itikadi juu ya masuala yanayofungamana na nguzo za Uislamu pamoja na nguzo za imani. Afahamu hayo, na kama mtu hatofahamu hayo anaingia katika madhambi. Vile vile mtu anatakiwa afahamu yale mambo ambayo sheria imemwamrisha kuyafanya, na ajue namna ya kuyafanya kwake. Mfano, mtu anatakiwa afahamu swala na namna yenyewe kuitekeleza hiyo swala yenyewe, ibada ya swala ambayo leo hii inaonekana ni ibada ambayo ya kuswali kimazoea, lakini si ibada ya kimazoea. Ni ibada ambayo inahitaji taaluma. Na ndio maana katika hadithi ya Malik ibn Uwayd katika sahih Muslim, katika sahih Muslim kama sikusahau, au katika sahih Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliswali swala juu ya mimbar. Tukisema mimbar nafikiri inafahamika, lakini mimbari ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yenyewe ilikuwa imetengenezwa katika mfumo wa mbao zenye ngazi tatu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akapanda juu pale akaswali pale. Alipomaliza kuswali akawaelekea maswahaba zake akasema, inni sana'tu dhalika lita'lamu salatakum, mimi nimefanya hivi ili mfahamu nyinyi swala yenu. Sallu kama ra'aytumuni usalli, swalini kama mlivyokuwa mkiniona mimi nikiswali. Leo Mtume sallam amekufa, tutamwona vipi? Lazima turejee katika dawawinu sunna, katika vitabu vya sunna, katika kufahamu Mtume sallam aliswali vipi. Ndio wanawatuoni wakaandika vitabu vingi. Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala akaandika kitabu sifatu salati nabii min takbiri ila taslim kaannaka tarahu, ni kuelezea sifa ya sala Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia mwanzo wa takbira mpaka salam, kana kwamba vile unamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alkadhalika al-Allama ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala naye kaandika sifatu salati nabii, na maulama wengi kaandika vitabu hivi. Yote ni kuwataka Waislamu wafahamu sala ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni muttafaqun alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amekaa na masahaba zake msikitini, akaingia mtu mmoja msikitini. Alipoingia yule bwana akatoka akaswali rak'a mbili, haikutaja katika riwaya kama ilikuwa ni tahiyatul masjidi au ni kadha. Alipomaliza kuswali akaja kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa salamu. Alipomaliza kutoa salamu akawa amekaa chini, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekaa na baadhi ya masahaba zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule bwana, irji fa salli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali kwa sababu wewe hujaswali. Yule bwana akaenda akarejea akarudi akaswali. Alipomaliza kuswali akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa salamu. Alipotoa salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitikia salamu yake, kisha akamwambia tena, irji fa salli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali, wewe bado hujaswali, hujaswali. Yule bwana akaenda akaenda tena. Aliporudi akatoa salamu akaambiwa tena na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam mara tatu. Yule bwana alipoambiwa mara tatu ikabidi amuelekee Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la uksimu min dhalika, siwezi kuswali vizuri zaidi ya hivi uliponiona. Fa'allimni, basi Mtume wa Allah nifundishe mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha namna ya sala. Alhasil, mwisho katika kudhibiti maneno katika ile hadithi, yule bwana akaonekana katika makosa aliyokuwa nayo, amekosa tumaanina, amekosa vitulizano katika sala zake. Akiwa katika rukuu hatulizani, akiwa katika sijida hatulizani. Ndio maana katika miongoni mwa maneno yanokuja katika hadithi akamwambia, thumma ihtadiri hatta tatma'inna qa'iman thumma sjudu hatta tatma'inna sa'ida thumma fa'alu dhalika fi salatika kulliha, kisha urukuu mpaka utulizane katika rukuu yako, kisha uitidali mpaka utulizane aliyekuwa umesimama, kisha usujudu mpaka utulizane katika sijida yako, kisha fanya hilo katika sala yako yote. Leo unaweza ukaingia hapa msikitini baada ya swala ya dhuhuri, umeshamaliza kuswali dhuhuri, una swali dakika mbili za baada ya dhuhuri, mwenzio anataka kuchukua udhu anakuja hapa na yeye ndo anasali ya dhuhuri dakika nne, atamaliza atakuacha wewe bado hujamaliza mimi. Wa mwisho kuja msikitini, wa kwanza kwenda kutoka msikitini. Sasa hii swala inahitaji ilmu, na mtu kujua ilmu ya swala ni katika fardhu al-aini, ni katika faradhi ya dhati yake, kwamba sio jambo ambalo wakinijua Waislamu wengine wewe hutowajibikiwa nalo. Au kwa maana fupi, kila lile jambo ambalo kwa wewe ni wajibu kulifanya, basi ni wajibu vile vile kufahamu namna ya kulifanya. Kwa mfano, wewe umeamua kutaka kusafiri, basi ni wajibu juu yako kufahamu ahkamu al-musafir, hukumu zinazofungamana na msafiri. Fahamu, usiseme tu kana timu leo zipo, mimi nikifika mtapiga simu kama kuna jambo linanisumbua. Ukifika network kama hamna, au huyu mwenye simu katimba hawezi kupokea, au hapatikani na yeye, unafanyaje? Unatakiwa usome ujue. Na tukisema hivi, ina maana watu wote wasome wakawa na mshafi, au watoto wawe kama Imam Malik, au watoto wawe kama kina Sheikh Islam bin Taymiyyah, au watoto wawe kama Ibn Kathir. Hapana, ni mtu kufahamu ilmul hali. Wanasema hivyo wanawachuoni, kufahamu ile elimu ya hali, kwamba kujua yale mambo yote ambayo yanayokuwajibikia wewe kuyafahamu, udhu wako ujue. Uyafahamu yote. Na siku moja kuna mtu anakuwa na mimi funga funga ya sunna, lakini baada ya kufunga funga ya sunna, niko sehemu fulani, kuna mtu akaniuzia kipande cha mua. Baada ya kuniuzia, nikaanza kukitafuna nikakila, baadaye nikakumbuka bwana mimi sijafunga. Sasa nikaona haya pale pale kitema mbele yake, asije akaona kama mimi labda mume wake mbaya, nikamwalibia biashara akashindwa kuuza kwa watu wengine. Kwa hiyo nikaona nimeze, afu baadaye mbele kuna naenda kusema. Sasa unasemaje? Sizungumzi ili kwa kutekeka. Wallahi wa billahi. Niko sefaini. Kwa mfano katika adabu za kielimu ambazo sisi tunazopewa, ukifika sehemu ambayo ni kwenye msikiti, kwenye musalla kama hivi, huwezi kuswalisha bila ya ruksa. Huwezi kuswalisha bila idhini. Na imamu anaweza akasubiriwa kidogo, mida ya kuwa pagope pagopewi kuondoka kwa wakati, na vile vile pagopewi kuatilia chakika, kuatilia uzito watu waliokuja kuswali jamaa. Kwa mimi nimekuja hapa tumeadhiniwa, baada ya kumaliza kuadhiniwa, anaulizwa mtu mmoja mmoja, utaswalisha? Utaswalisha? Ikaonekana kila anayeuliza anaswalisha. Mwisho sasa ikaonekana kuna dalili ya kuweza kuswalisha mtu ambaye hana sifa ya kuswalisha. Kwa ajili ya elimu sasa, kufahamu msingi wa elimu, ikabidi tusogee mbele sisi tuswalishe. Kwa sababu Sheikh Fauzani Hafidhahullah Ta'ala anaelezea, anasema sehemu ambayo ikionekana anatafuta mtu wa kuswalisha, ikawa wewe unajua kuswalisha, ukajitenga, akaswalisha yule ambaye ameharibu swala, dhambi wa mwanzo kupata dhambi ni wewe. Ikiwa anatafutwa mtu wa kuswalisha na wewe upo ukakataa kuswalisha, nuku elewa kipengele hiki, sio ukaze vurugu katika misikiti ya watu. Elewa kipengele hiki, ikatokea anatafutwa mtu wa kuswalisha, atuzungumzie msikiti ambao kuna imamu kachachaguliwa, ajui kusoma alhamdu vizuri, ajui kusoma Qur'ani vizuri, lakini ndo kashachaguliwa. Umefika muda wa kuswalisha, atakuswalisha huyo. Si ndo imamu kachaguliwa? Atakuswalisha. Sisi tutaswali nyuma ya kila mtu ambaye tunazingatia swala yake inafii. Kwa hiyo ikabidi kwa maslahi ya kielimu tuswalishe. Kwa hiyo ilmu inaweza, yaani sio inaweza, ilmu ndio sababu ya kupewa mwongozo wa kuendea majambo katika utaratibu unaotakiwa. Ni ilmu. Kwa hiyo tumesema kwamba ilmu, kuna ilmu ambayo ni fardhul aini na kuna ilmu ambayo ni fardhul kifai. Ilmu ambayo fardhu aini ni lile jambo ambalo kila Muislamu anawajibikiwa kulifahamu jambo hilo. Tukasema kwamba kuna mambo yale ambayo ya itikadi. Kwa hiyo unatofahamu masuala ya itikadi juu ya mambo yote yanayofungamana na dini ya Kiislamu. Kwa mfano, katika maneno ambayo yanayozungumzwa katika mitaani, inawezekana ikawa wewe kuyasikia. Sasa kuto kuyasikia kwako sio kwamba ana mitaani hayapo. Utasikia kuna maneno yanasema, watoto bwana, watoto wadogo wanaona malaika bwana. Watoto wadogo wanaona malaika. Suala la kuona kuonekana kwa malaika, hili ni jambo la itikadi. Kwa hiyo jambo lolote la itikadi ni tauqifia. Ni jambo lililosimamishwa. Uruhusiwi kuamini imani ya aina yoyote mpaka uwe na andiko, mpaka uwe na dalili. Unayo aya au hadithi sahihi ya kuonyesha kwamba watoto wadogo wanaona malaika? Kinachofahamika kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa maelekezo kwamba tusiwatukane jogoo, kuku au jogoo pale wanapowika, na akasema kwamba wao kwa sababu wanawaona malaika, na ndio maana katika miongoni mambo ambayo ni sunna kwamba jogoo anapokuwa amewika mtu kuomba dua ya heri. Haya nadhani na maulama kupitia hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunahitajidi hivyo. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam mkimsikia mbwa anaweka, jilindeni kwa Allah tabaraka taala kwa sababu wao wanaona mashetani. Suala la watoto wadogo kuona malaika, tunahitaji dalili. Kama vile ambavyo leo hii watu wakimwona mtu mzuri usuto kwa mwanamke wakasema, da, nimemwona mtoto bwana mzuri kama malaika. Nani wewe aliyokwambia kwamba malaika anaumbia la kike? Huoni kwamba itikadi hii ni itikadi ya makafiri? Innal ladhina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyat al unsa. Hakika wale ambao wasioamini akhera wanawaita wanawake, wanawaita malaika uhitaji wa kike, wanaonasibisha malaika kwamba wao ni wanawake. Au kama ilivyokuja katika aya nyingine, waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman inatha, wanawafanya malaika ambao ni waja wa Allah tabaraka taala eti wanawafanya kwamba wao ni wanawake. Allah anauliza, ashahidu khalqahum, je, wamejishuhudia mbele malaika wakawaona kwamba wanawake malaika ni wanawake? Satuktabu shahadatuhum wa yusalun, utaandika ushahidi wao na watakuja kuuliza siku ya kiyama. Kwa masuala ya itikadi mtu anatakiwa yafahamu, na sio jambo la kulipuuzia. Unamsikia mtu bwana, wewe tayari ukishaamini Allah mmoja basi inatosha. Haiko hivyo. Angalia Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala, alikaa jela akateswa na mmoja katika wanafunzi wake, akafikia hatua mateso yalikuwa makubwa mpaka akafa. Uliza Imam Ahmad, sababu ya kuteswa ni nini jela? Ni kwa sababu ya aliiba ndizi au aliiba machungwa ya mtu au alimuua mtu kwa bahati mbaya au kwa makusudi? Hapana, Imam Ahmad aliadhibiwa jela kwa sababu ya kutetea itikadi ya kuamini kwamba Qur'an kalamullah, ni maneno ya Allah tabaraka taala. Al-Qur'an kalamullah ghayru makhluqin al-muta'abbad bit-tilawa, Qur'an ni maneno ya Allah tabaraka taala, si kiumbe tena yanaabudiwa kwa kuyasoma. Jambo hili katika zama za Imam Ahmad kutokea fitna. Sasa watu wa bid'a wakadhihiri wakaleta uzushi wa kuleta kusema kwamba Qur'an ni kalamullah, ni Qur'an, ni Qur'an kama ni makhluq, ni kiumbe. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akatathabut, akawa imara katika itikadi hii, akateswa. Baadhi wanaochuona wanasema leo kama kwamba adhabu ambayo Imam Ahmad angepewa mnyama kama punda angekufa. Lakini huu ni mfano anaoeleza, sio kwa maana Imam Ahmad anaweza kuvumilia adhabu ambayo punda hawezi kuvumilia. Maana yake alichapwa sana na alijibiwa sana. Yaani maana yake adhabu ilikuwa ni kubwa mno, inatosha kwa mwanafunzi wake alikufa. Ndio ikafikia hatua baadhi ya watu wako wanampata Imam Ahmad wanamwambia, sasa kwa nini imamu usinyamaze? Jambo hili hivi na hivi tayari fitna ishakuwa kubwa. Imam Ahmad anawaambia watu, ila sakattu an, hivi nitakapokuwa nimenyamaza mimi, wasakata fulani na fulani naye akanyamaza, wasakata anta na wewe ukanyamaza, fakaifa ya'rifu al-jahil as-sahih min as-saqim, vipi mjinga atafahamu hiki ndio cha sawa sawa na hiki ndio kibovu? Atafahamu vipi? Wakina Imam Shafi rahimahullah ta'ala wao wakaamua wazungumze katika kuzungumza kwa upana. Walipoulizwa unasemaje kuhusu Qur'an, kalamullah am makhluq, ni maneno ya Allah au ni makhluq? Yeye akasema arba min makhluqatillah, vitu vinne ni katika miongoni mwa viumbe vyake Allah tabaraka taala, akaisha. Lakini dhamira alikusudia yeye sio hiyo. Kwa hiyo wao wakaondoka, amekubali imam kwamba Taurat, Injil, Zaburi, Qur'an hivi ni katika viumbe vya Allah tabaraka taala. Lakini imam anasema Allah amesema katika Qur'an, wa min ayatihi al-layl wan-nahar washamsu wal-qamar, katika miongoni mwa alama zake Allah ni usiku na mchana na jua na mwezi. La tasjudu lishamsi wala lilqamari, msisujudie jua wala msisujudie mwezi, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, msujudieni Allah alivyoviumba hivyo vinne, usiku mchana jua pamoja na mwezi. Kwa hiyo akasema arba'u min makhluqatillah, lakini kina Imam Ahmad wao wakavumilia kwa ajili ya kuitetea aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa lazima Muislamu ufahamu itikadi yako, na hili haliwezi kufahamika kwa mtu kukaa chini kusoma elimu yake. Na elimu inatakiwa igharamiwe, sio kwa sababu labda nyinyi mfano mnakatandika mkasema bwana tumetafuta mwalimu akuja kutufundisha hapa tumemkosa, kwa hiyo sasa tutaendelea kukaa na mjinga wetu. Funge safari, funge safari. Kwani si wako watu ambao wanasomea bwana computer course, English course zinakuja hapa msikitini? Sio wanazipata tuna kwa gharama, kwa nauli pamoja na kulipia mwisho wa mwezi. Lakini elimu ya dini walillahi alhamdu sehemu nyingi gharama yake ni wewe kutoa nauli yako za kwenda kusoma. Hauambiwi mwisho wa mwezi ulipeisha, hauambiwi. Huambiwi hivyo. Tena ni katika masikitiko makubwa kabisa Waislamu wa leo kuwa ni wenye kuzembea katika masala ya kusoma dini yao. Mimi kwetu tunakotoka, sije kasema huko kwetu tunakotoka, mimi natoka sehemu moja Ibagarakata nyuma ya barefa ile ya Kipawa ilovunjwa, kuna msikiti bali. Mimi nafundisha bali baada ya swala ya magharibi, Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Mwanzoni ndo zina Alhamis, mwanzoni ndo nilikuwa nikifundisha katika siku hizo, lakini baadaye mwalimu, wale walimu walikuwa wakifundisha madrasa ya watoto, wao wamesema bwana posho haitoshi, kwa hiyo na wao wanaingia mtaani kutafuta mambo yao kujiendeleza. Kwa darasa la watoto lile likawa limekosa walimu, kwa hiyo tukapeana majukumu. Kwa hiyo mimi nafundisha Jumatatu, Jumanne na Jumatano, baada ya alasiri nafundisha watoto. Alhamisi na Ijumaa na Jumamosi na Jumapili baada ya magharibi ndio nafundisha watu wazima. Basi hilo darasa hilo watu wake hata 10 hawafiki, na katika wakazi wanaokaa pale Karakata wanaosoma katika darasa hilo hata 4 hawafiki. Utamwona huyu katoka Kanguti, huyu sijui katoka Majoe, huyu sijui katoka nani Kiwalani, huyu sijui wapi. Ndio yale maneno ya Kiswahili wanasema, kwenye miti mingi hakuna wajenzi. Ndugu yangu Alhasi siku moja alikuja pale msikitini akawa anawaambia, yaani nyinyi mnaishi hapa mnaitata masiala, someni. Nikamwambia hao hawajui, hawajui. Tumezungumza wewe, tumesema wewe, wapi watu wao wao wanawaambia wakae chini wasome, mtu wasome dini yao. Ndio wao wao unapokosa ukienda katika vikao vya kahawa wamejaa hivi. Huko ndo kwenye fatwa za dini, hata kama mtu ajui huko huko wewe, kwa sababu katika jambo ambalo watu hawana adabu hakuna kama kwenye dini. Unaweza kumsikia mtu, mimi sijafahamu, mimi mwezi kunaongopea sana. Mbona mtu aseme mimi bwana sijasoma, lakini kumfanya mtu pressure inaweza. Leta pamoja ndugu yako pamoja mwenye penda, sisi tunaleta mpasua tumbo lake, tumtoe kidole tumbo. Mbona watu waseme hivi? Wewe kama hujasoma huwezi kujua mambo ya dini, utanyongopea tu na nafsi yako, na nafsi yako inakiri kabisa kwamba wewe ni mjinga katika mambo ya dini kwa sababu hujasoma. Kwa masala ya itikadi, jambo hili watu walipe kipaumbele. Na ndio maana utakuta baadhi ya maulama, kuna baadhi ya masaili ya kifiki hii wakayazungumza katika itikadi, kwa sababu yapo baadhi ya firka, baadhi ya makundi yakateleza katika jambo hili. Kwa mfano kuna masala almas'ala al-khuffayn, kupangusa juu ya kofu mbili. Jambo hili ni jambo la kifiki, lakini jambo hili ukisoma katika vitabu vya itikadi linatajwa. Kwa nini? Kwa sababu katika jambo hili wako baadhi ya watu wamelipinga jambo hili. Bali Ahlus Sunna wal Jamaa wao katika itikadi zao katika masuala haya wanakhalifiana vile vile na Mashia, ambao wao wanathibitisha suala la kuangusa miguu miwili katika udhu, lakini hawakubali suala la kuosha. Na bahati mbaya kwamba jambo ambalo la kusikitisha kwamba watu pamoja na itikadi yao, kwa mfano kama Rafidha, kwamba itikadi yao hiyo walikuwa nayo pia wanaijengea katika dalili. Sasa wewe kama hutaki kusoma dini yako utaogopewa. Allah bwana anasema, hebu angalia, ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mwamini, idha kuntum ila sala, mtakapotaka kusimama kwa ajili ya sala, faghsilu wujuhakum, zingatia vizuri hapo, osheni nyuso zenu, wa aydiyakum ila almarafiqi, na muoshe mikono yenu mbele katika fundo zenu, wa msahu bi ruusikum, zingatia hapo, na panguzeni vichwa vyenu. Wanasoma ile qiraa ya rafi ya nani ya kuwa na inakuwa na kasra lam, wa arjulikum, na mpanguse miguu yenu. Nyi mmepata wapi kuosha? Lakini kuna qiraa mbili ya lam kwa na fatha, wa msahu bi ruusikum wa arjulakum, na kuna wa arjulikum. Na ndio maana Qur'ani ambayo iko mbele yetu hii tunayosoma sisi imekuja qiraa wa arjulakum kwa lam kwa na fatha, kuonyesha kwamba miguu inaoshwa na atfi inaunganishiwa katika faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Lakini unaweza kusoma kwa lam kwa na kasra kwa miguu kupanguswa pale mtu atakapokuwa amevaa hofu au amevaa soksi, na ikawa kwa utaratibu wa kifiki ambao unaelezwa katika hiyo. Sasa wewe usiposoma masala itikadi yako utachukuliwa, utaburuzwa, utapotoshwa. Kwa hiyo katika jambo la mwanzo katika masala ambayo ya ilmu, Muislamu ni kufahamu itikadi yake kwa ujumla wake. Itikadi kuhusu Allah, itikadi kuhusu malaika, itikadi kuhusu vitabu, itikadi kuhusu masala mbalimbali. Itikadi kuhusu masala ya kaburi. Leo hii mfano watu katika kaburi wanasoma talqini, lakini katika talqini ukifuatilia kuna makosa mengi ambayo yanapingana na itikadi. Kwa sababu utamkuta mtu wa talqini anamwambia bwana yule bwana aliyokufa pale kwamba sasa hivi atakujia malaika wawili wenye kuwakilishwa kutoka Allah tabaraka taala, fala yuhribannaka wala yufizannaka, wasikutishe yao wala wasikuogopeshe wao, fa innahum khaliqu fa innahum khalqu min khalqillah, kama wao ni viumbe katika miongoni mwa viumbe wake Allah tabaraka taala. Lakini hebu rudisha mkanda nyuma, Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa katika Jabal Hira yataabadu akifanya ibada, Jibril alipomjia katika umbile lake la kawaida, nini kilichotokea kwa mtume ambaye ni mtume wa Allah? Ametetemeka, anarudi nyumbani kwake, zambiruni zambiruni, nifunikeni shuka, nifunikeni shuka. Sasa wewe ndugu yako hujui maovu anayofanya katika dunia hii, alafu unakuja unamwambia sasa hivi anakuja malaika wawili, hao ni viumbe katika dunia ya Allah tu, wasikutishe wala kuogopesha. Wewe maya zaidi anamwambia utakapokuuliza man rabbuka man nabiyuka ma dinuka, haya mambo matatu yamethibiti katika hadithi ya Bara'at bin Aazib, kwamba mtu ataulizwa maswali ya matatu kaburini. Lakini kuna ziada kule inayokuja, sio ma ikhwanuka, wakina nani ndugu zako, wa ma kitabuka, kitabu chako ni kipi, wa ma imamuka, imamu wako ni nani. Haya moya, kwa hiyo mtu kuitakidi kwamba kaburini ataulizwa na maswali haya, nani imamu wako, nani ndugu zako, ni kosa, kwa sababu haikuthibiti hadithi kwamba maswali haya, ziada maswali haya yatakuwepo. Maswali ni haya matatu. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ajue masala ya itikadi yake. Vile vile anatakiwa afahamu masala ya maamurat, mambo yote yaliyoamrishwa na sheria, namna ya kuyafanya ajue. Ukiamua kuwa mfanya biashara, lazima ukae chini usome biashara, ujue je, wakati gani kunapatikana riba ili uiepushe nayo. Wa halla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Na riba sio kama wanavyofahamu watu wengine. Utamkuta mtu anakwambia kabisa hii ni chungu ameno shilingi ngapi, na kipigo ameno shilingi 200. Sasa mbona unaliuza, mbona unaliuza 400, mbona unaliuza 500? Anakwambia hivyo, hiyo riba hiyo inatakiwa ili usiuze zaidi ya shilingi 400, yani kile ulichonunulia basi kisizidi nusu yake. Kwa hiyo kama mtu amenunua chungu shilingi 200 basi asiliuze zaidi ya 400, yani aliuze 500. Huu ni ujinga, hakuna na maelezo namna hiyo katika dini. Wewe unazungumza kununua tu, je, kulisafirisha? Kasafirisha kule. Haya, je, pale anapouzia hakuna malipo mengine vile vile? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika biashara na taratibu aliyokuwa amewelekeza kwamba ni maelewano kati ya muuzaji na mnunuzi. Sheria ikamtaka muuzaji awe na huruma kwa ndugu zake kwa hali itakavyokuwa. Kama mtu mfano na nguo, ataona kwa nguo hii mimi nikiuza 7,000 2,000 nitakayopata katika nguo hii na mtosha, akamsaidia ndugu yake katika hilo bora. Na kama atake akaona 2,000 bila 7,000 ngipi, bora niuze na angalau 10,000 nipate 5,000, sawa. Na ataamua kuona bwana kwa leo sijauza, wacha niuze hii 6000, bei ya manunuzi ndio ninunulia kule kule, hata 500 ile kwenda Kajakoa imepatikana hapa, lakini ili watoto wakale, sawa. Kwa ndo katika namna hiyo, alkadhalika mtu anatakiwa afahamu manhiyat, mambo ambayo yanokatazwa na sheria. Na katika jambo hili ningependa kuweka angalizo katika utaratibu wa sheria ya Kiislamu, jambo lolote ambalo sheria imetuamrisha sisi kulifanya, basi sheria inaangalia uwezo katika kulifanya jambo lile. Fattaqullaha mastata'tum, kama uwezo wa kulifanya jambo lile, basi uwajibu unakuondokea. Lakini katika makatazo sheria haiangalii uwezo wa kuliacha jambo lile, sheria iangalii. Katika hadithi ya Abi Huraira katika Sahihi Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum, yale ambayo nimekuamrisheni yafanyeni kwa kadiri mwezapo, kwa maana haitukum anhu fajitanibuhu, na yale ambayo nilokatazeni yaacheni. Hakusema katika kukataza yale nilokatazeni yaacheni kwa kadiri ya uwezo wenu. Yani kafikia tu mfano mtu akataka kwa mimi bwana kuacha pombe moja kwa moja, mimi siwezi, labda badala ya kuwa nalewa kila siku nitakuwa nalewa kila weekend, au mimi kuacha sigara moja kwa moja siwezi, badala ya kuvuta sigara asubuhi na mchana mimi nitakuwa navuta jioni peke yake. Hakuna jambo hilo. Katika makatazo unatakiwa uache, katika maamrisho ndio unaangalia uwezo wako. Si uwezi kuswali umesimama, swali umekaa. Kwa hivyo ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo watu wazingatie msingi huu, unatakiwa kujua jambo lolote ambalo Allah aliloliamrisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameliamrisha jambo hilo liendee kwa kadiri ya uwezo wako. Na uwezo huu sio wacho wewe free kwamba ruksa au uwezo ambao unao, uwezo huo pia sheria ndio inayokuangalia. Ama katika makatazo huku ni moja kwa moja, labda itokee dharura, mfano kama leo hii watu kuwa na insurance katika vipando vyao, kwamba ni dharura kwa mujibu wa nchi tunazoishi nazo, uruhusiwi kumiliki pikipiki au kumiliki gari, lazima uipatie nani insurance. Na insurance Kiislamu hakuna mjadala wala ikhtilafu kwa maulamaa kwamba ni riba tu, eti ni riba, ni kamali ile, ni kamali. Lakini sasa kwa dharura ya nchi tunayoishi nayo, kwa fatawa za wanaochuoni zilizokuwa zimejaa kwamba hii ni dharura, kwamba sasa watu watakuwa hawana pikipiki, watu watakuwa hawana magari, na sisi tunaijalia pikipiki, tunaijalia magari, kwa hiyo tunakata bima. Na ndio maana mtu anashauriwa kupata ile bima ambayo kidogo yenye nafuu. Hakuna masuala ya kusema unajua muhimu, kwa sababu inawezekana wewe ghafla ukaumwa alafu hela hauna itakuwaje. Masuala hayo yapo. Hiyo ni kamali. Na kamali ni katika mambo yaliyokatazwa na sheria. Iwe katika mfumo wa insurance, iwe katika masuala ya sports pesa, iwe sijui katika masuala sijui ya masuala ya kubeti na mengineyo, yote hayo ni katika kamali. Al-ibratu bil kayfiyat la bi musammayat. Kinachozingatia katika sheria ni kaifia, ni namna, sio majina. Mtahapo ni sio kamali bwana. Hiyo umeita bahati nasibu ya mwalimu wa taifa. Hii si loto. Hii si ya kutibingo. Si kadha. Tunaangalia namna ya jambo lenyewe linavyofanyika. Sura kamali inapatikana ipatikane. Ikipatikana na hata mnao tuna hukumu hivyo. Kwamba hii ni kamali pamoja na jina lolokuwepo. Na unajua huku ni kubashiri tu, ni kubeti. Tena bahati mbaya Allah tabaraka taala alikualamisha kamali katika sura Maida. Akaiambatanisha na ushirikina. Akaiambatanisha na ulevi. Alikuwa alikuharamisha kamali. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal aznam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Na ni kweli kwamba katika kamali kwamba kuna ushirikina, kwa sababu ndani ya kamali kuna aina fulani ya sura yenye kujitokeza, idda'u min ghaib, ya mtu kudai ilmu al-ghaib. mfano hiyo na hiyo anayokuna kubeba wewe anayekwambia katika timu hii na timu hii kwamba huyu ndo atafungwa mbili bila nani akakwambia maneno hayo wahi huo wewe kwa nani au ukienda kwa hiyo mwana korokoro bwana korokoro aka nani akafunika na kombe lake ile wewe unapochukua 200 yako ukaiweka kwenye siki kopa au siki kwenye nyembe au kwenye namba 3 nani anayekwambia kwamba akifunua itatoka namba 3 nani akakwambia uone wewe unadai ilmu ghaib alimul ghaib fala yuhiru ala ghaibihi ahada Allah anajitangaza mwenyewe kwamba yeye ndio mwenye kujua ghaibu mambo yalojificha hakuna ambaye atakayedhihirikiwa na yeye yote ila man tadha bi rasul ila atakayemchagua katika mitume wake hata nabiullah Musa Allah alimnyima kufahamu mambo ya ghaibu mambo hayo hayo Allah akamfahamisha mja mwingine akamfahamisha ghaibu Khidira kayafahamu mambo ya ghaibu ambayo nabiullah Musa kuyafahamu na ndio maana Khidira mwisho akasema hivi akasema wama fa'altuhu min amri haya sijafanya kwa amri yangu bali ni maelekezo kutoka kwa Mola wangu Allah alimpa lakini nabiullah Musa kupewa ndio maana kaangaika sana kuona Khidira akiwa analivunja lile safina analigongagonga nabiullah Musa analalamika vipi bwana unalivunja jahazi hili unataka watu wake wafe unataka watu wake wazame mwisho anamwambia unaona ama jahazi lile lilikuwa la mayatima maskini jahazi lilikuwa la maskini mbele yao kulikuwa kuna mfalme mwovu anachukua kila jahazi lililokuwa zuri ndio maana mimi nimeligonga gonga lionekane baya likapita hiyo ni ilmu ghaib lakini Allah alimpa ghaibu kwa siri kile na wala sio jambo limeacha moja kwa moja kwa hiyo watu wanatakiwa wafahamu haya kwa nafikiri kwa uchache ingawa tumezungumza wastani wa saa nzima lakini kwa uchache kwamba kwa sababu tukisema kwa uchache mlango kusema masala ya kunasuhiana katika ilmu na umuhimu wake ni mpana mno ni mpana mno na ndio maana maudhui ya masala ya ilmu tukizungumzia ilmu ndio tunazungumzia utaratibu wa zaka utaratibu wa hija utaratibu wa somu utaratibu wa swala utaratibu wa kuishi na majirani yote ni ilmu kwa cha msingi tujitahidi sana sana sana jamani kusoma ilmu na kusafiri kugura kwa ajili ya ilmu hata kama ikibidi mtu kuhama kutoka mji kwenda mji mwingine afanye hivyo ikishindikana basi ndani ya Dar es Salaam hii tafuta maeneo mbalimbali na nenda ukasome nenda makazi irshadi kwa Iran Morogoro utapata ilmu lakini nipende tu kuweka angalizo tu kwamba pamoja na kwamba tumenasuhiana na kuhimizana katika swala la kusoma lakini mtu anatakiwa aangalie wapi pa kusoma. Sio tu kila mwenye ilmu anaenda kusoma kwake. Inna hadha ilmu din. Hakika elimu hii ya dini nayo ni dini. Fanzuru amman ta'khudhuna dina. Angalieni kwa nani mnachukua dini yenu. Kiingereza, jiografia, hesabu, sijui nini. Ambazo nazo ni ilmu ambazo hizi ni katika ilmu za fardhu na kifai katika faradhi ya kutoshelezana hii hizi tunahitaji faradhi ya kutoshelezana ambazo tujagusa mlango huu kutokana na muda vile vile tujagusa elimu hizi mtu anaweza akasoma hata kwa Mkristo anaweza akasoma tunaenda kusoma hesabu tunaenda kusoma jiografia lakini elimu ya dini unatakiwa usome kwa mtu ambaye ameshikamana sawasawa na dini yake kwa sababu wewe unapokwenda pao unaenda kuchukua dini kwa hiyo unachukua na tabia zake na ndio maana hakuna mwalimu bora kama Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye akatoa wanafunzi bora ambao ni nani maswahaba na watu wanaofuata kwa bora ni watu gani baada ya maswahaba ni matabiin kwa sababu na wao wamesoma kwa maswahaba kwa kadri tunavyozidi kukaribia kiyama ndivyo ile khairia ule ubora unapungua kutokana na aina ya tarakki ile aina ya upokeaji kwa unaweza kwenda kusoma kweli huyu ni mtu ambaye anajua faraidhi mambo ya mirathi anajua tafsiri ya Qur'an lakini munajimu ni mtu mambo yanayo faraki huwezi kwenda kusoma kwake atakuja atakuleta shubuhati tu Allah anasema bwana ubin najmi hum yahtadun kwa nyota watu wanaongoka kwa hiyo unafaa kutumia elimu ya nyota hawajui tu wale yani ziko wapi ndio murani wake Na hii inasababishwa na nini? Hii inasababishwa na kwamba watu wengi wanatafsiri Qur'ani kwa matamanio ya nafsi zao. Lakini bila shaka, lau kama utarejea kwa mwanachuoni wa Sunni, ni mtu wa Sunna aliyotawala Sunna, hawezi kutambuka aya, lazima aangalie Allah ameeleza vipi katika Qur'an, kwa sababu Qur'an inajifasiri yenyewe kwa yenyewe, na Qur'an inafasiriwa na Mtume wa sallama, na Qur'an inafasiriwa na maswahaba ridwanullahi alayhi. Na hizo ndio watu watatu za kutafsiri Qur'an. Na ndio maana iliposhuka aya katika sura An'am, Allah tabaraka taala alisema alladhina amanu wa lam yantasu imanuhum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wale ambao waliamini wakawa kuchanganya imani yao na dhulma, hao ndio watakaokuwa wameongoka na wao ndio wanafaulu. Aya hii iliposhuka maswahaba wakapata shida katika nafsi zao, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumuuliza ayyuna la yadhlimu nafsahu, yupi kati yetu sisi asadhulumu nafsi yake? Kwa sababu wao walielewa dhulma maana yake ni kufanya maasi, ni kufanya madhambi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abubakar ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha Abubakar katika dua ambayo anazisoma ya mwisho wa sala yake kabla ya kupa salamu, allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kabira, katika riwaya inni dhalamtu nafsi dhulman kathira, ee mola wangu kiangu mimi nimeidhulumu nafsi yangu dhulma iliyokuwa kubwa au dhulma iliyokuwa nyingi. Kisha akafasiri maana ya dhulma, wala yaghfiru dhunuba illa anta, hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe Allah tabaraka taala. Kwa hiyo mradi wa dhulma ni madhambi. Sasa Allah anasema wale walioamini wakawa kuchanganya imani yao na dhulma yaani madhambi, hao ndio wenye kuongoka. Maswahaba wanamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ayuna la yadhlimu nafsahu, yupi kati yetu sasa dhulumu nafsi yake? Kwa sababu sisi sote ni wenye kufanya madhambi. Al-anbiya ma'sumun, manabii ndio ma'sum. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia maswahaba kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari vile vile, am kusikia nini aliyosema mja mwema? Akawasomea aya katika sura Luqman akifasiri maana ya dhulma, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, e mwanangu usimshirikishe Allah kwa sababu shirki ndio dhulma kubwa. Kwa hiyo wale ambao walioamini wakawa wakuchanganya imani yao na ushirikina, ndio maana yake. Kwa hiyo Qur'an ikajitafsiri yenyewe kwa yenyewe. Sasa nani aliyokuambia aya hii wa bin najmi hum yahtadun, na kwa nyota watu wanaongoka ndio mwanze kuwapangia watu. Mpaka kuna baadhi ya ndoa zinaambiwa hapo khatibu tunakwenda katika membari sio Ijumaa ndio unatakiwa muozeshe, na majina lazima mbadilishe kwa sababu nyota zenu hazifanani. Kwa mpaka mnaenda kunenda kwenye ndoa yenyewe mnamsikia yule muoaji ambaye labda rafiki yenu nani bin fulani, huyu tena jina lake anaitwa hivi bwana, baadaye ndo bwana ndo chie bwana alinichagulia yeye ndo jina yangu katika ndoa. Ala, sasa ukisoma kwa watu kama hao lazima potoke. Kwa tulipotaja swala la watu kusoma, na hii ndo kauli mbiu yetu, tunaweka angalizo na msisitizo wa kuangalia kwa nani, kwa kutumia elimu na nini. Kwa sababu hapa tunao ndugu zetu maikhwa karibu na nyinyi, basi bila shaka mtakapokuwa mnahitaji elimu, basi ni vizuri kuwaona wao. Bwana mimi sasa hivi bwana ninaonekana nina muda baada ya alasiri au baada ya muda fulani nataka nisome. Sasa vipi yeye kama muda hana anaweza kukuelekeza wapi kwenda kusoma? Kwa usitoke tu wao unaenda kutafuta elimu, uelekeze wapi kwenda kusoma ili ukatafuta elimu iliyokuwa ya sawa sawa. Nafikiri nipende kuishia hapa, muda umeenda sana saa 2 karibu inatakaribia kuwa na dakika 10. Kwa hiyo mimi nipende kuishia hapa, yale niliyoyapatia yatakuwa mendoa kwa Allah tabaraka taala, na yale niliyokosea yatakuwa ni kutokana na uchache wa elimu yangu au kutokana na msaada wa kishetani, kwa sababu hivi vitu viwili ndio vinasababisha mtu akosee, iwe msaada wa kishetani au uchache wa elimu. Na mimi siwezi kujiaminisha kwa Allah kwa yote mawili, siwezi kujiaminisha kwa Allah kwa yote mawili. Mimi ni mdhaifu katika elimu, na mimi nahitaji ulinzi kwa Allah kutokana na shetani, kwa sababu sina mimi uwezo wa kupambana na shetani zaidi ya kumlinda wake hapo sababu صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.